Η 107η σούρα, Ελμαούν, η ελεημοσύνη, οι ανάγκες των γειτονικών σχέσεων, σε 7 εδάφια, εν Μέκκα. Bismillahirrahmanirrahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολυεύσπλαχνου. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ Μήπως είδες αυτόν που αρνείται την επερχόμενη κρίση؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. Τέτοιος είναι κι αυτός που αποδιώχνει με τραχύτητα το ορφανό. ولا يحض على طعام المسكين. Και δεν ενθαρρύνει το τάισμα του φτωχού. Φαουαίλουν λιλμουσαλλήν. Αλίμονο λοιπόν σε αυτούς που συμμετέχουν στη προσευχή. Αλλαδίνα χουμ αν σολάτιχιμ σάχουν. Και αδιαφορούν για τις προσευχές τους από αμέλεια. الذين هم يراءون και προσεύχονται για επίδειξη ويمنعون الماعون και αρνούνται να προσφέρουν κάτι για τις ανάγκες των γειτόνων των άλλων.